Прапаную паслухаць чарговую частку кнігі Паўла Міцько «Навасёлы або праўдзівая, часам вясёлая, часам страшнаватая» кніга пра незвычайны месяц у жыцці Жэні Мурашкі. Чытае артыстка Ліка Пташук. Дайшла чарга да ляльки хлапчука. Дядька узяў яе са століка і надзеў на руку, як рукавіцу. Хлапчук адразу запляскаў рукамі, закрычаў тоненька: «Ура!» А можа, мне гэта здалося? Такія лялькі называюцца пятрушачныя або пальчатачныя, казаў дядька Лявон, а хлапчук ківаў яму і махаў ручкаю. «Ну што, што ты хочаш?» Нахіліўся да яго Лявон Іванавіч. А лялька спачатку прытулілася носікам, потым патузала ручкамі дядьку за вуха. «А, ну добра, добра, скажу, скажу. Чаму, пытае, не сказаў, што яго завуць Шурык?» «Ну, вазьмі ды сам скажы». Шурык закруціў галавою. «Но не саромся, не саромся», угаворваў яго Лявон Іванавіч. «Дядька Лявон». Шурык яшчэ мацней закруціў галавою. «Ну, добра, добра. Будзем лічыць, што пазнаёміліся». Шурык заківаў галавою, пагладзіў Лявона Івановича па шчацэ, а потым схапіў за нос, ускудладзіў рыдзенькія валасы. «Ты ж не дурэй, а то дзеці нядобра пра цябе падумаюць», сказаў Лявон Іванавіч. «Ой, а чаму ў цябе такі вялікі вочы і нос?» Раптам тоненька прапішчаў Шурык. «Хоць галаву мне сячыце, ён запішчаў, ні губамі не варушыў, ні намаляванага свайго рота не разяўляў, а запішчаў! Можна, можна было б на дзядьку падумаць, але ж ён не варушыў губамі, я добра бачыў! Чаму, чаму? Бо я сам вялікі, а ты... маленькі!» – адказаў Лявон Іванавіч. І Шурык крутнуўся на дзядькавы руцэ. «Ой, а што гэта?» – паказаў ён ручкою на стол. Дзядька Лявон надзеў сабе на нос акуляры. «Дзе? А, ну гэта газета сённяшняя». «Не на газеце! Вунь-вунь! Якія мульцікі страшныя намаляваны!» Шурык угнуўся, схаваў твар у рукі. «Белы дядька б'е чорнае дзіця! Ой!» «Шурык, гэта не мультики. Мультфільмы толькі ў кіно бываюць і па тэлевізары», сказаў Лявон Іванавіч. «Гэта амерыканец, не пускай ні грыцянскага хлопчыка ў школу для белых». Шурык крутнуўся назад да Лявона Івановича і давай знімаць з носа акуляры. «Ух, якія вялікія! Я з іх сабе велосипед зраблю!» Мы так і запоўзалі па канапе ад смеху. Адзін толькі Генік сядзеў проста, разябіўшы рот, нічога не разумеў. «З акуляраў? Велосіпед?» – здзівіўся дзядзька. «Не дам. Як же я газеты буду чытаць?» «Я хачу чытаць! Я хачу чытаць!» – затудзаўся на дзядзькавы руцэ, ледзь не саскочыў хлапчук. «Ну, калі ласка, толькі не разбі». Лявон Іванавіч памог Шурыку прытуліць акуляры да намаляваных вачэй. «Ну, чаго ж ты маўчыш?» «Кружочак, крывыя палачкі, а во жук, жук намаляваны!» Замахаў рукамі, закруціў ад захаплення галавою Шурык. «Эх ты, кружочак, жук, гэта літара О, а гэта літара Ж!» «Я і хацеў так прачытаць! Але акуляры не падыходзяць!» «Балбатон ты, Шурык! Акуляры хіба вінаваты? Дзеці ў школы вон ходзяць, каб навучыцца чытаць, пісаць, каб сорамна не было!» «І я пайду ў школу! І я хачу ў школу!» Зноў затрапятаў на руцэ, запішчаў на ўсё горла Шурык. Лявон Іванавіч зняў ляльку, і цуд скончыўся. «Ох ты!» – выдохнуў Жора. «Не жывы, а як жывы?» «А як ён пішчыць не жывы?» – скаўтнуў сліну Вася. «Хы, а ў ім такая пішчалка ў жываце схавана», – сказаў я. Сярожа ускочыў з канапы, схапіў ляльку хлапчука і заглянуў пад кашулю, нават рукою памацаў і вочы вырачыў. Пусты жывот. Хаця сурыка, заныў Генік, але на яго ўсе зашыкалі, і ён змоўк. Не шукайце дарэмна, усміхнуўся дзядзька Лявон. За ляльку артыст гаворыць. Так гаворыць за лялік тады толькі калі лялькавод увесь на відавоку. Калі-небудзь я вас навучу так гаварыць, каб ніхто не пазнаў, што гэта вы гаворыце, а не лялька. Але гэта будзе не скора, на самым апошнім этапе. А ў нас з вамі пакуль што хопіць работы. Наступны раз пачнем маляваць лялькі, потым будзем ляпіць іх па тых малюнках. Прыносьце толькі пабольш пластыліну. Будзем рабіць такіх, як шурак, пальчатачных. А розных лялек многа на свеце. Некаторымі кіруюць зверху за нітачкі. Марыянеткі называюцца. Гурвінака. Бачылі па тэлевізары? Бачылі! Як жывы ўсё робіць! Смешны ён вельмі. І Гурвінак, і яго тата Спейбл, і ўсе лялькі ў гэтым чэшскім тэатры марыянеткі, сказаў Лявон Іванович. А бываюць яшчэ лялькі трысцінавыя, механізаваныя, міміруючыя і шмат усялякіх іншых. О, незвычайны канцэрт бачылі па тэлевізары? Гэта ў тэатры дзядзькі Абразцова ў Маскве. А думаеце, лёгка прымусіць ляльку цыгана танцаваць? Чалавек 5 артыстаў кіруюць ёю. І ўрэшце дзядзька Лявон падняў тую ляльку, што без рук, без ног, адна зморшчаная галава. Ускінуў на тую галаву насоўку, завязаў пад бараду, як хустку. І старенькая бабулька атрымалася. Ой! Міміруючы лялькі, больш па адной любіць выступаць у канцэртах, сказаў Лявон Іванович. Праўда, шаколік, праўда. Запішчала, зашамкала бабулі, давай крыўляцца, як малпа перад люстэркам, і брывамі варушыць, падміргваць некаму, і твар выцягваць, нібы дзівячыся з нечага, і моршчыцца незадаволена. Не шкадуй, жалаты мой, дай гарэшачак мне пакаштаваць, даўно не шпытвала, папрасіла бабка. Дзядзька Лявон уклаў ёй у рот арэх. І пачалася камедыя. Мы ажно за жываты хапаліся. Не шмечыся, шупаштаты. І ў вас жа жубоў няма. Кіўнула бабка галавой на Васю Сярожу, і як жмакне таго арэха. А нос як дзеўбане ёй у бараду. Пасля мельк арэх за адну шчаку, мельк за другую. Раскусвае нібыта, а барада скача і ў гору, і ў бакі, ледзь не да вушэй. Ой, стогне бедная бабулька, і ўрэшце. Тьфу! Арэх вылятае з бабчынага рота, як са стрэльбы. Няшмашны! Вася вішчаў і дрыгаў нагамі. Жора закідаў галаву на плечы і ажно даходзіўся смеху. Палуша такі целяпень. Падскокваў і ківаўся ў бакі, а Сярожа штурхаў мяне локцем пад рэбры і пляскаў сабе па каленях. А я не мог ужо смяяцца, я сіпеў, уся сіла з мяне выйшла разам са смехам, ажно слёзы сыпаліся. А дзядзька Лявон даў нам супакоіцца і сказаў: «Ну, на сёння ўсё, арляты». Салют! І падняў гору абедзве рукі. Калі збіраемся зноў, скажу, пра пластылін не забывайце. Мы паднялі рукі ў гору, нібы здаёмся ў палон. У палон дзядзькі Лявона, у палон лялек. Салют! Салют! А выходзіць не хацелася. Мы азіраліся на Шурыка і бабку, на Лявона Івановича, які злёгку кланяўся нам, як артыст на сцэне, а мы тоўпіліся, наступалі адзін аднаму на ногі. Эх, хутчэй бы самім навучыцца вырабляць такія штукі. Лявон Іванович раптам спахапіўся, усыпаў у кішэньку Геніка астатнія арэхі і сказаў: «Секундачку, грамадзяне, секундачку, вярніся, Павел». Мы спыніліся, а Павлуша падышоў бліжэй да Лявона Івановича. «Ты самы вышэйшы!» Дзядзька прытуліў яго да грудзей, правёў далонню па віхры. «Ого!» Затым паставіў на яго месца Васю і таксама адмераў на сабе далонню. Мы глядзелі і нічагусенькі не разумелі, чаму ён раптам пачаў з намі мерацца. «Усё! Салют, арляты!» Дзверы за намі зачыніліся. Мы спускаліся па лесвіцы паволі-паволі. А чаго ён з намі мірыўся? То рукі падымай, то міркі здымае. Ой, загадка за загадкаю. Мы перагарнулі чарговыя старонкі кнігі Паўла Місько «Навасёлы». Тэкст чытала артыстка Ліка Пташук.